Nattergal. Natugle. Rødstjert. Rødhals. Morgenkor af solsort. Thank you. solsort. Sangdrossel. Misteldrossel. Morgenstemning. Gulspurv. Brogede fluesnapper. Løvsanger. Gransanger. Skovsanger. Havesanger. Munk. Gæresanger. Gulbue. Pirol. Bogfinke. Skovpiber. Jernspor. Gæresmutte. Musvit. Blommeise. Sumpmejse. Spætmejse. Stor flagspætte. Skovskade. Fasan. Ringdue.